الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ایک آیت اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ہم نے اس صحیفے کو اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ ہمارا کلام ہے یہ ہمارا قرآن ہے اور ہم نے اس کو ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے تو اب اس کلام مجید کی حفاظت ہم ہی کریں گے ایک اشکال ہے اور اس کا ایک جواب ہے ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی تو کتابیں اتری ہیں تورات اتری زبور اتری انجیل اتری ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام سیش علیہ السلام اور ما بقیہ پیغمبروں پر چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ چھوٹے چھوٹے رسالے چھوٹے چھوٹے صحیفے اترے ہیں لیکن اگر ہم کسی عیسائی کو پکڑے اور اس سے ہم یہ پوچھے کہ بھی تو تیری انجیل دکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اصلی اتری تھی تو کہہ دے گا کہ لا کے دکھا دیتا ہوں میوزیم میں پڑی ہے اگر آپ اسی کو لا کے آپ کو دکھا دے اور آپ اسی انجیل کو لے کر کسی پادری کے پاس چلے جائے اس کے اور اس سے یہ پوچھے کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تھی کیا وہی ہے یا اس میں تبدیلی ہوئی ہے تو پادری تو پہلے چپ ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی وہاں انسرٹ ہو جائے گی پھر بعد میں چپ کے کہے گا جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تھی وہ پوری کی پوری تبدیل کر دی گئی ہے اگر تورات کو اٹھاؤ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تھی اور یہودیوں کے پاس لے جاؤ ان کے پادریوں کے پاس لے جا کر بتاؤ کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ آپ کے پاس میں لے کر کے آیا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط تو یہودی بھی کہہ پڑیں گے کہ بھئی جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی تھی کسی لائبریری میں اسکول کی یونیورسٹیوں میں عیسائی یہودی اور بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو دانشور کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ جو تورات زبور انجیل آپ کے پاس اگر ہے تو ہمیں صحیح سالم بتاؤ تو وہ آپ سے ایک ہی جواب دیں گے کہ ہم اس کو صحیح سالم آپ کے پاس نہیں بتا سکتے اس لیے کہ جس نبی پر جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس قوم نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا رہ گیا مسئلہ قرآن مجید کا تو قرآن مجید تو پیغمبر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ان کی امت تک پہنچی ہے اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ کیا قرآن مجید میں تبدیلی ہوئی ہے تو مسلمان کہے گا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے سوال پوچھا جائے گا کہ جب پچھلے انبیاء پر بھی تو اللہ نے کتابیں بھیجی تھی اور آخری نبی محمد پر بھی تو کتاب بھیجی ہے اس میں تبدیل ہو گئی اور اس میں تبدیل نہ ہوئی کیا وجہ ہے اس کا تو جواب دو ہمیں اشکال ہے کہ اس میں تحریف ہوئی اس میں تحریف نہیں ہوئی وہ بھی تو اللہ کی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب اس میں تبدیلی ہوئی اس میں نہ ہوئی تو اس اشکال کا جواب کیا ہے آپ کے پاس اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے ہمارے علماء پر کہ امت کو کبھی کسی حال پہ گمراہ کے حوالے نہیں کیا پچھلے انبیاء پر جو کتاب اتری ہے اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ پر جو قرآن اتری ہے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور کتاب اللہ جو پچھلے انبیاء کے ساتھ پاس اتارا ہے وہ اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کتاب اللہ پچھلے انبیاء پر جو اتری ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، اور کلام اللہ جو میری ذات سے ڈائریکٹ نکلا ہے ہم نے اس کی تو کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہارے پاس نہ توریت ہے، تمہارے پاس نہ زبور ہے، تمہارے پاس نہ انجیل ہے، تم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نہ تم نے داؤد علیہ السلام کو مانا، یعنی تم نے اللہ کے پیغمبر کو ٹھکرایا، تو اللہ کے پیغمبروں پر اتری ہوئی کتاب میں بھی تحریف کر دی۔ ہم ڈنکے کی چوڑ پر کہتے ہیں ہم پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر پر اترے ہوئے قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو یوں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ یہ کہہ دیتا ہے اس قرآن مجید میں نہ زبر کا، نہ نقطے کا، نہ پیش کا، نہ کسی حرف کا، نہ جملے کا، نہ کسی آیت کا کوئی شک و شبہات ہے، یہ ایک ڈائریکٹ مجھ سے اتری ہے۔ اس لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں تو تبدیلی ہوئی، ہمارے قرآن آج بھی ہو بہو محفوظ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے نہیں، تو یہ قرآن ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بات ذہن کر لو، ڈیٹا محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے، ڈیٹا محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے، یا تو آپ اس ڈیٹے کو ہارڈ کاپی میں محفوظ کروں گے یا سافٹ کاپی میں محفوظ کروں گے۔ آپ یہ دو راستے ہیں جس سے آپ اپنے ڈیٹے کی حفاظت کر سکتے ہو۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کھلا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سافٹ کاپی کی شکل میں بھی محفوظ کیا ہے، ہارڈ کاپی کی شکل میں بھی محفوظ کیا ہے۔ جب قرآن مجید اترتا تھا تو وہی اترتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، اور ام عائشہ یوں فرماتی ہے کہ آپ اتنا وہی کا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ کی ران کے اندر شدت سے ورم یا شدت سے سوجن یا آپ کی ران کو پھٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ یعنی قرآن مجید کے اترنے کی طاقت اور وہی کتنی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو اللہ کے نبی کے آس پاس میں چند صحابہ بیٹھا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ جب وہ آیت اترتی تھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ لکھ دیتے تھے۔ کبھی وہ لکڑی پہ لکھ دی گئی، کبھی پتوں پہ لکھ دی گئی، کبھی ہڈیوں پہ لکھ دی گئی، تو کبھی چمڑوں پہ لکھ دی گئی۔ جس کے پاس جو چیز اس وقت محفوظ ہوتی تھی لکھنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر لکھ دیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ دور گیا، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر صدیق، یہ قرآن مجید الگ الگ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کو ایک مستقل جمع کر دیا جاتا کہ جو اس امت کے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو جمع کیا، حالانکہ یہ بوجھ تھا ایک، لیکن امانت تھی، خلافت کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے ابو بکر صدیق، تو چند صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جہاں پر لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں، اس کو ایک چمڑے کی شکل میں لکھنا شروع کر دو۔ ابھی لکھتے لکھتے لکھتے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع ہو گئی، جس کو ابو بکر صدیق کو لقب دیا گیا جامع القرآن، قرآن کے جمع کرنے والے۔ آیا عمر فاروق کا دور، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحیفوں کو اپنے پاس حفاظت سے رکھا، اور اس میں بھی جو کام کرنا باقی تھا وہ کام کیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 انٹرنیشنل ملکوں کے لیے قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کیے، اور یہ 7 نسخوں کو الگ الگ جو صحیح معنی میں ملک تھے اور اس میں زیادہ تک مسلمانوں کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی بادشاہت ہوتی تھی، یہ 7 کے 7 صحیفے قرآن کے الگ الگ ملکوں میں پہنچا دیے۔ پہلے قرآن الگ الگ تھا، پھر جامع القرآن ہوا، پھر صحیفت عثمان کی شکل میں سات ملکوں میں آیا۔ کتنا خوش قسمت ہے ہندوستان کہ اس کے اندر بھی وہ کمال ہے کہ ایک صحیفہ سرزمین ہندوستان کو نصیب ہوا ہے۔ ایک تاشکند میں ہے، اور یہ تاشکند والا جو قرآن صحیفہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ کو یاد تازہ کرتا ہے۔ پہلا طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہارڈ کاپی، کہ پرنٹر کے ذریعے سے کسی فائل کو بنایا تھا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں، اس کو پرنٹ نکالا کاغذ کی شکل میں اور اس کو آپ اپنی کسی فائل میں محفوظ کر دیا۔ سافٹ کاپی تھی، اس کو دل میں اتارنا، دل میں محفوظ کرنا۔ تو ایک تو سافٹ کاپی، یہ حفاظ کرام کا کام ہے، قرآن کو حفظ کرنے والوں کا کام ہے، جو چلتی پھرتی قرآن ہے، جو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ یہ صحابہ کے دور میں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے تھے تو کئی صحابہ حافظ بھی بن گئے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دو مستورات، دو ازواج مطہرات اتنی خوش قسمت ہے جو اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن کی حافظہ بن گئی تھی۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کا مشغلہ تھا کہ بس قرآن مجید کو حفظ کرنا اور حافظ بننا۔ ایک وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ منافقوں نے اللہ کے نبی سے دغا بازی کی اور مخصوص صحابہ کی فوج کو لے کر یہ کہا کہ ہمارے ملک میں چلو، آپ کے صحابہ جنگ کریں گے، ہمارے دشمن سے ہمارا سکون مل جائے گا۔ یہ اس طریقے سے ڈھونگ رچا کر کے صحابہ کو لے گئے اور بیچ رستے کے اندر 70 یا 80 یا 60 صحابہ کو منافقوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی، قنوت نازلہ پڑھی، اور ان کے لیے خصوصی دعا کی ان منافقوں کے لیے کہ اللہ یہ تیرے صحابہ تھے، میرے آگے پیچھے رہتے تھے، ان کے سینے میں قرآن تھا، ان منافقوں نے اپنی اسلامی دشمنی کی وجہ سے ان کو شہید کیا ہے، اے اللہ ان سب کو دردناک عذاب عطا فرما۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آ چکی کہ حافظ قرآن کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے۔ جب اس کا مقام بہت بڑا ہے تو اس کے ستانے کا انجام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ ہوتا ہوتا عثمان کے زمانے میں آیا تو ایک صحیفہ عثمان غنی نے اپنے پاس رکھا۔ جب بلوائیوں نے ان کو شہید کرنے کا منصوبہ کیا تو جس گھر کے اندر وہ موجود تھے وہ گھر بند تھا، اور اوپر سے چھت کو ہٹا کر کے وہ بلوائی اندر گرے، اور اندر گر کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، جو جامع القرآن تھے، حیا کے نام سے اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی تھی، جن کو جنت کی بھی بشارت مل چکی تھی۔ جب بلوائیوں نے اندر حملہ کرنے کی سازش پوری اختیار کی تو عثمان غنی کی قرآن کھلی ہوئی تھی اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، اور قرآن مجید کی آیت پہ یہ جملہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ہی کافی ہے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور دشمن نے تلوار ماری اور جو سب سے پہلے خون کا قطرہ گرا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر گرا۔ اللہ یہ بتا رہے تھے، عثمان تجھے نبی نے شہادت کی موت کی خوشخبری دی تھی، تجھے شہادت بھی مل گئی، اور تجھے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ میری قبر ہے اس کے سید میں عثمان غنی کی بھی قبر ہوگی، وہ بھی تجھے خوشخبری مل گئی، لیکن اب یاد کر جن بلوائیوں نے تجھے دشمنی کے ساتھ قتل کیا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے بدلے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر اتنا ہوا کہ اللہ کے تعالیٰ نے ان تمام بلوائی جو حقیقت میں مسلمان دکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ غصہ اتنا خطرناک آیا کہ ان سب کو موت سے پہلے پہلے مرتد بنا دیا، ایمان کو چھین کے رکھ دیا اور سب کے سب جہنم میں چلے گئے۔ یہ قرآن مجید آج تاشکند رشیا کے ملک کے اندر ایک مسجد کی الماری کے اندر پڑا ہوا ہے، کھلا ہوا، یہ امت کا کھلا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ قاسم العلوم والخیرات رحمت اللہ علیہ سفر کو نکلے، اور اس وقت حج کے سفر میں جب وہ نکلے تھے تو ہوائی جہاز نہیں تھے، بلکہ اس حالت میں وہاں سے نکلے کہ دریا کا سفر کرنا پڑا. جب وہ دریا میں سفر کرنے لگے تو معلوم ہے کہ دریا کا سفر رمضان سے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے، ورنہ حج کا سفر چھوٹ جائے گا، حج کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا. تو رمضان سے پہلے شروع کر دیا. کشتی کے اندر سوار تھے بہت سے علماء بھی تھے، بہت سے عوام حضرات مسلمان تھے. تو دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آیا لیکن کوئی تلائی پڑھانے والا نہیں، کہ اب ہو سکتا ہے علم ترست قرآن مجید کی تلائی پڑھی جاوے. قاسم العلوم والخیرات رحمت اللہ علیہ نے نیت کر دی کہ اب میں روزانہ صبح سے شام تک قرآن کی ایک پارہ حفظ کروں گا اور رات کو وہ تراوی میں سناؤں گا. تو یہ جہاز میں بیٹھنے والے تمام مسلمان کو پورا مہینہ اللہ کے قرآن سے نسبت بھی ہو جاوے اور ان کی تراوی میں قرآن مکمل سنا دی جائے. صبح سے شام تک بیٹھتے تھے قرآن کھول کر، اور شام ہوتے ہوتے قرآن کا ایک پہلا پارہ حفظ کر دیتے تھے. ویسے 30 دن میں 30 پارے حفظ کر دیے، اور 30 رات تک کھڑے ہو کر کے ایک ایک پارہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے تلاوت کر کے تراوی مکمل کر دی. ایک واقعہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے 3 دن میں قرآن مکمل کر دیا، 3 دن میں قرآن مکمل کر دیا. اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے جب اس کے قرآن کے ظاہر کرنے کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جو دل میں بھی قرآن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے. یہ قرآن ظاہر میں بھی نہ بدلا جائے گا، اور جو دل میں ہے اس کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا. ایک واقعہ سامنے آیا کہ جرمنی میوک یونیورسٹی کی تحقیق ہے، جرمنی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں بڑے بڑے دانشوروں نے جمع ہو کر کے اعلان کیا کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس، دلیل جمع کرو. تو بڑے بڑے لوگوں کو الگ الگ ملکوں میں بھیج کر کے 40,000 قرآن مجید اکٹھا جمع کروائے، اور سب کو قرآن مجید لے کے بٹھا دیا، اور سب کو کہا ایک ایک حرف کو دیکھو، ایک ایک نقطہ کو دیکھو، 40,000 قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں تو غلطی نظر آ جائے گی. 40,000 مکمل ہو گئی، اور وہ دیکھنے والے آنکھیں پھوڑ پھوڑ کر کے چنجیا گئے، آنکھیں بھی غائب ہو گئی. کہنے پر مجبور ہونا پڑا جس قرآن کی ذمہ داری پروردگار نے دی ہے، 40 تو کیا کروڑوں جمع کر دو، ایک نقطے بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، ایک نقطے بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن مجید کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتا ہے. یہ ہمارا ایک ملک ہے پڑوسی، اس میں ایک 80 سال کے بوڑھے نے قرآن مجید کو انڈے کے اوپر لکھ کے بتا دیا، قرآن مجید کو انڈے کے اوپر پورا قرآن مجید لکھ دیا. قرآن جائیے، قربان جائیے، جس قیامت کے دین تاتیبی نے وہی نبی کے پاس کر بیٹھ کر لکھنے والے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ 80 سال کا بوڑھا کھڑا ہو کر کہے گا اللہ تیرے نبی کے صحابہ نبی کے پاس بیٹھ کر کبھی لکڑی پر، پتے پر اور چمڑے پہ لکھ دیا کرتے تھے، میں تو 1400 صدی کے بعد کا مسلمان تھا، 80 سال کا وہ بوڑھا تھا، میں نے تو انڈے پر قرآن لکھ کے آیا ہوں، اللہ اگر یہ عمل تجھ کو پسند ہے تو مجھے صحابہ کی کاتبی نے وحی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. ہمارے قریبی ملک میں ایک عورت ہے، اللہ ہی بہتر جانے، شاید زندہ ہو، اس نے سونے کے دھاگے سے قرآن مجید کو مکمل لکھا، سونے کے دھاگے سے قرآن مجید کو مکمل لکھا. سونے کے دھاگے سے تو درکنار، کانچ کے اوپر قرآن مجید کو لکھا، جس پار سے دیکھو گے اس پار سے دونوں طرف آپ کو قرآن کی آیت دکھائی دے گی. یہ اللہ رب العزت کا کھلا معجزہ ہے کہ ہم نے جب ذمہ داری لی ہے تو ہم اس کو پوری کر کے رہیں گے. انگریز کا دور چل رہا تھا ہندوستان میں، 3 سازش تھی مسلمان کو ختم کرنے کے لیے. پہلی سازش تھی قرآن کو ختم کر دو، جگہ مسجدوں سے مدرسوں سے قرآن جمع کر کے جلا دیے. جہاں جلایا جا رہا تھا وہاں 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے انگریزوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری کر کے پھر کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری قرآن پڑھ کے کہتا ہے والناس، اس کو تو مٹا سکتے ہو، 10 سال میں بچہ ہوں، میرے دل میں جو قرآن ہو اس تم کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ انگریز بھی سمجھ گیا جس قوم کو ہم مٹانے کے لیے نکلے ہیں وہ قوم کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس قوم پر جو کتاب اتری ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لے رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دانش، امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور قرآن کے اتنے بڑے حافظ تھے کہ اگر ان کے پاس کسی شاگردہ کو پڑھنے کے لیے آنا ہوتا تھا تو پہلے حافظ ہونا شرط تھا۔ امام محمد ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے باپ کے نواب بیٹے تھے، باپ پکڑ کر کے امام صاحب کے پاس لے کر آیا، امام صاحب اس کو پڑھائیے، امام صاحب نے کہا کہ بالکل اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ حافظ ہے، تو کہا کہ نہیں، تو کہا ہمارے پاس شرط یہ ہے جو حافظ ہے اسی کو ہم پڑھائیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے، 3 دن میں قرآن مکمل کیا اور واپس امام صاحب کی مجلس میں آئے، امام صاحب نے پوچھا بیٹے محمد کیا قرآن کے حافظ ہو کر کے آئے کہ ایسے آئے؟ فرمایا امام صاحب میرے استاد میں نے 3 دن میں خدا کا قرآن حافظ کر دیا ہے، اب مجھے آپ کی شاگردیت میں قبول فرما لیجئے، یہ اللہ کا کھلا معجزہ ہے۔ امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یہاں ایک بات کو صاف کر دوں، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، تفسیر تو کر سکتے ہیں تفسیر بالرائے نہیں کر سکتے، تفسیر ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچائی ہے، تفسیر بالرائے تو میرے اور آپ کے نفس سے نکلی ہوئی ہے، آپ تک جو میں آ رہا ہوں وہ 28 کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ تک پہنچ رہا ہوں، میں اپنی بات نقل نہیں کرتا، میں اپنے اکابر کی بات نقل کرتا ہوں جن کو اللہ نے اپنے خزانے علم سے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ ان کے جسم کے اوپر 60-20 سال گزر جایا کرتے تھے، ایک گناہ بھی فرشتے کو لکھنے کا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ ہم نے ان اکابر کی تفسیر پڑھ کر کے آنکھ تک پہنچ رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے اپنی نہیں چلتی ہے، اگر کتاب جمع ہو جانے کے بعد اگر کوئی تفسیر بالرائے کرے گا تو علامت یہ ہے کہ من کفر کفر کی حالت میں موت آئے گی۔ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے طبقوں میں یہ عام رواج بن چکا ہے کہ نہ مدرسے میں زندگی گزاری نہ کسی استاد کے پاس جان یہ تلمیذ حاصل کیا، کتابوں کے ذریعے سے علم جو مل جاتا ہے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، جو استاد کے سینہ بسینہ نسلن بعد نسلن پہنچتا ہے وہ تمہارے تقوی کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کیا چل رہا ہے؟ کہ ابھی تو قرآن کی تفسیر کے مطالعہ چل رہا ہے میرا۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہے؟ تو کہا میں کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں بلکہ میں ایک یونیورسٹی سے فارغ ہوں۔ تو کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جس یونیورسٹی کے ٹیچر کے پاس پڑھے ہو اس کو پاخانہ کرنے کا طریقہ نہیں، وہ تمہیں تفسیر کا طریقہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو وہیں پہ وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ کیسے سمجھ جائے گا؟ تو فرمایا یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے 13 سال 9 سال 10 سال تک گھر بار چھوڑ کر کے چٹائی پر بیٹھ کر سینہ بسینہ علم حاصل کیا ہو، وہی تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ ما بقیہ تفسیر بالرائے ہوگی، اور وہ تفسیر بالرائے جو تم نے گھر کے بیان کی ہے وہ تمہارے لیے موت کے وقت کفر کی نشانی بن جائے گی۔ اللہ امت کی پوری قوم کی ملت کی حفاظت فرمائے تفسیر بالرائے سے۔ امام اعظم کے پاس وہ شخص آ کر کہنے لگا، بڑے بڑے امام بیٹھے، امام ابو یوسف بیٹھے ہیں، اس وقت کے زمانے کے چیف جسٹس تھے، امام محمد بن حسن بیٹھے ہیں، امام ابو داؤد تائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فقی محدث بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بوڑھے نے آ کر کہا امام صاحب واوین او واون، امام صاحب واون او واوین، لا ولا तो वहाँ जो बैठे थे बड़े बड़े फकीह थे, बात समझ में नहीं आई कि बूढ़े ने आकर सवाल पूछा है, वावुन वावैन क्या मामला है और ला वला ये क्या बला है। तो इमाम साहब ने बताया, वो बुढ़िया वो बूढ़ा आके यूँ पूछ रहा था कि तहियात को दो वाव से पढ़ू कि या एक वाव से पढ़ू। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो मैंने उसको जवाब दिया, एक वाव से तहियात नहीं पढ़नी, वावैन दो वाव से तुझे तहियात पढ़नी है। फिर ने कहा कि ला वला क्या कह रहा बला। तो इमाम साहब ने कहा ये बला नहीं थी बल्कि ये मुझे कह के गया, इमाम साहब आपके इल्म की इंतहा न मशरिक में है न मगरिब में है, यानी आपकी इंतहा तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तब समझ में आया पढ़ाने वालों को पढ़ने वालों को कि इमाम साहब का इल्म कुरान और इल्म हदीस अल्लाह ने दिया है। एक औरत आई और आकर के कहने लगी सेब लिए और सेब को बीच में से काट दिया। इमाम साहब के सामने बात रखी और पर्दे के हालत में ये चीज़ पहुंचा दी सेब को। अब वहाँ इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा बल्कि जो देने आए थे उसको कहा कि बन है ना, अब इसको यूँ खोल देना और सामने पेश कर देना। अब हमारी औरतें हैं वो तो यूँ छुट्टी मारेगी, ये क्या बला है, मैंने बंद करके दिया और इन्होंने खोल के दे दिया। तो वो जो पढ़ने वाले थे वो उन्होंने बात समझ में नहीं आई। तो इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब ये औरत ने सेब भेजा और आपने खोल के भेज दिया, उसने काट के भेजा और आपने तो खोल के भेजा, तो मसला तो समझ में नहीं आया। तो इमाम साहब ने कहा वो औरत हैज का मसला पूछने के लिए आई थी, वो यूँ पूछने आई थी मैं पाक कब होंगी, तो जब सेब उठाऊंगी तो ऊपर तो लाल होता है, तो औरत के नापाकी के अयाम चल रहे हैं, मैंने खोल के दिखाया कि जब हैज के दिन ख़त्म होंगे और सफ़ेदी शुरू होगी तो समझ लेना तेरी पाकी के दिन शुरू हो चुके। इमाम साहब के कुरान और अहादीस का इल्म फैज़ पूरी दुनिया में पहुंचा। एक रूसी औरत कुरान की तलाश में निकली और अपनी ज़िंदगी को कुरान से लगाया। शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम रूस सफ़र में थे और उनके हाथ में छोटी पैकेट में कुरान मजीद सीने से लगाया हुआ था। रास्ते से चल रहे थे, एक औरत ने अचानक पास में आकर यूँ देखने लग गई, बूढ़ी औरत थी। उसने यूँ कहा कि आप मुसलमान हो, तो उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। कि आपके पास कुरान है, तो कहा हाँ हमारे पास कुरान है। तो कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे कुरान दे दीजिए। इमाम मौलाना ने कुरान हाथ में दिया और उस कुरान को पेशानी से लगाया, बोसे दिए, सीने से लगाया और वो बूढ़ी औरत वहीं पे रोने लग गई। थोड़ी देर हजरत को ताज्जुब हुआ कि माजरा क्या है, पूछा तो उसने कहा 40 साल हो गए आज मेरे मुल्क में मुझे कुरान देखने की तौफीक नसीब हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस रसिया का मुल्क इमाम बुखारी के इल्म से सैराब हुआ, इमाम तिर्मिजी के इल्म से सैराब हुआ, इमाम मुस्लिम से मुस्लिम को पुकारे गए, इमाम अबू दाऊद ताई को पुकारा गया और हिदायत की किताब लिखने वाला अल्लामा मिरगनानी को पुकारा गया, कम्युनिज्म यहूदियों का जब सैलाब आया, अल्लाह के कुरान को जला दिया गया, हुफाज कुरान और उलूम हदीस और उलूम कुरान को सीनों को लेके घूमने वालों को फांसी के फंदे में लटका दिया गया, 40 साल हो गए अल्लाह के बंदे कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह के कुरान का दीदार नसीब न हुआ। हम कितने खुशकिस्मत है कि सुबह और शाम में कुरान का दीदार हो रहा है। उस वक्त कुरान की घर में अगर किसी पुलिस वालों को भनक लग जाती थी कि इस घर में कुरान है, कुरान को भी जला दिया जाता था, वहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। एक अजीब वाकया सामने पेश आया, 20 साल तक कुरान को अंडरग्राउंड में हिफ्ज किया गया। उस वक्त लोगों ने मशवरा किया कैसे हिफाजत करें वरना हमारे मुल्क में कुरान न रहेगा, तो उन्होंने अंडरग्राउंड बनाया और ऐसी जगह दरवाज़ा रखा कि खुद अंदर वालों को पता हो, बाहर किसी फौज को किसी पब्लिक को पता ना हो, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे औरतें खाना पीना वही रहता था और अंडरग्राउंड कुरान की हिफ्ज होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दीन भी दिखाए जहाँ कम्युनिज्म का सैलाब आकर के कुरान को ख़त्म किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता कुरान के हाफिज़ पैदा हो रहे हैं। ये अल्लाह का देन है, जब तुमने नेमत की नाकदरी की थी हमने छीन ली, जब तुम्हें नेमत की कदरदानी का इल्म हुआ फिर हमने उसको वापस अदा किया है। अब वाकिया لمبا ہے، اب اس کو تمہارے سامنے بیان کرنا مشکل ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے کیا کیا قربانی دی ہے۔ ہمارے پاس صرف قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے طاقت نہیں ہے، وہ ہمارے پاس جذبے نہیں ہیں، وہ استقامت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی قانون قرآن کی حفاظت کریں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے حق میں فتویٰ دے دیجئے۔ امام صاحب نے فتوے کو پڑھ کر کہا کہ یہ فتویٰ تو اس کے مخالف میں جائے گا، اس کے حق میں نہیں دیا جائے گا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ اس بادشاہ کو غصہ آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پکڑا اور پکڑ کر کے گدھے پر بٹھایا گیا اور چہرے کو کالا کر دیا گیا، اور کالا کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں بٹھایا گیا، اور امام صاحب زور زور سے مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں تو میں خود امام مالک ہوں، اور کوئی نہیں جانتا کہ امام مالک کون کوئی کیا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس کو بتا دے کہ انس کا بیٹا مالک ہے جس نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی سزا کو برداشت کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کو کوڑے بھی قرآن کی وجہ سے لگائے گئے ہیں۔ معتصم باللہ کا زمانہ تھا، اور اس وقت اس نے ایک آواز اٹھائی کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ مجھے کوئی کاغذ لکھ کر کے دو، اور وہ جو کاغذ میں جو باتیں لکھی میں اس کو پڑھ بھی لوں، اور پھر میں آپ سے یوں کہوں کہ آپ کیا لکھ کے دیا ہے، تو آپ کہیں گے کلام، یعنی آپ اپنے دل کی بات لکھ کر دی ہے۔ میں کہوں گا کہ نہیں، آپ یوں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ میں نے مخلوق دی ہے۔ کیا ہے مخلوق؟ اب مخلوق تو ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کلام تو بات ہوتی ہے، وہ پورا الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ آواز اٹھی، امام صاحب کے پاس جب آواز پہنچی تو امام صاحب نے کاغذ لکھا معتصم باللہ کی عدالت میں، اور اس بات کو فتوی کی شکل میں پیش کیا، اے معتصم باللہ کان کھول کے سن لے، امام احمد ابن حنبل فتویٰ دے رہا ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ جب معتصم باللہ کو پتا چلا، اس نے اپنے فوجیوں کو بلا کر کے امام صاحب کے گھر کا گھیرا لیا، امام صاحب کو پکڑا، پیروں میں بیریا ڈالی اور ہاتھ میں زنجیریں ڈالی، اور کہا کہ خود بخود گھوڑے پہ سوار ہو۔ امام صاحب صرف اس مسئلے پر کہ قرآن کلام ہے مخلوق نہیں ہے، اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر دوں گا، لیکن امت کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کروں گا۔ گھوڑے پہ کھڑے جاتے تھے، ابھی چڑھے بھی نہیں کہ گر جاتے تھے، پھر چڑھتے تھے، ابھی چڑھے بھی نہیں کہ گر جاتے تھے، 10-15 مرتبہ ہوا، آخر میں کوشش اور محنت کر کے خود چڑھ گئے۔ معتصم باللہ کے دربار میں گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے امام صاحب، تو کہاں وہ جو فتویٰ لکھ کے بھیجا ہے اسی پر قائم ہو، جو کرنا ہو کر لے۔ 80-80 کوڑے امام صاحب کے پیٹھ پہ اور جسم پہ مارے جاتے تھے، 80-80 کوڑے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے اگر ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی اتنا طاقتور جانور بھی زمین پر بیٹھ جائے گا، اتنے سخت کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن زبان پر ایک جملہ تھا، قرآن کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ بعد میں لکھنے والوں نے لکھا کہ جہاں مار ماری تھی اس گوشت مردہ ہو گیا تھا، کینچی سے کاٹ کاٹ کر کے اس کو زخم مرہم لگا کے صحیح کیا جاتا تھا۔ ایک کوڑا ایسا سخت مارا کہ امام صاحب کا کمر بند چھوٹ گیا، کمر بند جو ہوتا ہے ازار بند، وہ چھوٹ گیا، اور حضرت کی نگاہ آسمان کی طرف گئی اور فرمایا اے اللہ تیرے قرآن کی حفاظت میں معتصم باللہ کے دربار میں 80 کھوڑے کھا رہا ہوں، اللہ اگر میرا ستر کھل گیا تو میں امت کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ تیرا کام ہے، میں نے قرآن کی حفاظت میں 80 کوڑے کھائے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے میرے ستر کو چھپا دینا۔ اللہ کی غیبی مدد آئی، کمر بند ازار بند خود بخود بند ہو گیا، اور امام صاحب کی وہاں ہمت ہو گئی کہ میرا اللہ اس معاملے میں مجھ سے خوش ہے، راضی ہے۔ کوڑے مارتے مارتے امام صاحب کے جسم کی حالت خراب کر دی، وہ کپڑا امام شافی کے پاس پہنچا جس پہ کوڑے لگے تھے. امام شافی نے اس کو چوما اور چوما کر کے پانی کی ڈول میں بھگویا اور فرماتے تھے اس پانی کو کسی بیمار پہ چھڑکوں گے یا بیمار کو پلاؤں گے اس قرآن کی برکت اور اس کپڑے کی برکت سے شفا نصیب ہو جائے گی. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا ان کے کرتے کے اندر. وقت بھی وہ آیا کہ امام صاحب کا انتقال بھی ہو گیا اور اپنی بات پر ظالم کے سامنے ڈٹے رہے تو کچھ بھی کر لے لیکن جس بات پر اٹل ہوں امام احمد اسی حال میں قبر میں چلا جائے گا. کوڑے مارتے مارتے جسم جب نڈال ہو گیا ایک وقت آیا کہ انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت 60,000 غیر مسلم عیسائی عورتیں 80,000 عیسائیوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کر دیا. میں کہتا ہوں امام صاحب کو سلام. اے امام تجھ پہ تیرے استقامت کو ہے سلام, تیری اس قربانی پہ ہے ہمیں ہمیشہ ناز. تو کرتا تھا جسم کو ڈال ہمیشہ کے لیے, وہ قرآن تھا میرے رب کا کلام ہم بھی اس پہ نچھار. زندگی اسی میں گزر گئی اور جنازے اسی میں دفن کیا گیا. ایک عیسائی وہاں جنازے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا جب اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ ایک ظالم بادشاہ بھی ایک ادنا انسان کو بھی اس کی بات پر ٹلنے نہ دیا تو وہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا جو ہر طاقت سے ٹکراتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے. آج عیسائی کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنے پہ آ رہے ہیں. یہ اللہ کا کھلا معجزہ تھا جو ہمارے سامنے پیش آیا. اس لیے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم کمپیوٹر میں رہ کر کے تبدیل کر دو لیکن حافظ کے قرآن سینے قرآن سے زندہ باد ہے. تم گھروں میں گھس کے ختم کر دو, تم عدالتوں میں جا جا کے تحریف کر دو, ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں. اس لیے کہ جو قرآن آسمان سے اترا ہے جس دن روئے زمین سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت عدالت میں بیٹھ کے قرآن کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرنا ہم اس وقت مان لیں گے کہ آپ اس ملک کے مسلمان کے قانون کے بدلنے کے خامگار ہو. ابھی تو اس لیے بدلتے ہو کہ مسلمان کے قرآن کو چیلنج دے کر اسلام کی تبدیلی کرتے ہو. ارے بعد میں جاؤ تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے اور تم کو خبر بھی نہیں ہے. کیا تیرا بیٹا مسلمان نہیں ہے جو امریکہ میں پڑھتا تھا؟ کیا تیرے باپ نے مرتے وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ کیا تیری عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جج کے خلاف جب قلم چلائی گئی تھی تو قلم والے نے کہہ دیا تھا جج نے یہ قلم قرآن کے خلاف نہیں آ سکتی, اے قرآن کے موافق جائے گی اسلام قبول کر دوں گا. تم ہمیں کب تک ڈراؤں گے؟ ہم ایسی ڈرنے والی قوم نہیں ہیں. قانون تو بدل سکتے ہو, قرآن کو بدل کے بھی ہمیں دکھاؤ. ہم اس لیے ان کو اشعار سے کہہ دیتے ہیں عدالتوں میں بیٹھنے والے, کرسیوں پر ٹکرانے والے, عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ پر انسانوں کو کچے کو لگانے والے. شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا, در قبض جو وانا ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے کب رکے گا, چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عشق نصیب فرمائے اور قرآن کے ختم کرنے والوں کو اللہ ختم فرمائے اور قرآن کو چلتی پھرتی لاشوں کی طرح لے جانے والوں کو قیامت کے میدان میں ان کی صفوں میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو قرآن کے حافظ بنائے اور ہماری مستورات کو قرآن سے عشق اور تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ افطاری کا وقت قریب ہے, اے اللہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے اور بڑے ظاہراً باطیناً کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم پہ رحم کا معاملہ فرما دے, ہم پہ کرم کا معاملہ فرما دے, ہم پہ عافیت کا معاملہ فرما دے. اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ, یہ دامن کو بھر دینے والے اللہ, اے اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس دور میں قرآن کو اور قرآن کے پڑھنے والوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ اللہ یہ کوششیں تو ابو بکر کے زمانے میں بھی آتی رہی تھی، عمر عثمان علی کے زمانے میں بھی تو آئی تھی، اللہ اس وقت آپ نے مدد فرمائی تھی، کمیونزم کے سیلاب کے وقت روس کی آپ نے حفاظت فرمائی تھی، آج تک آپ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ قرآن کے ماننے والوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اللہ قرآن کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، قرآن کو سینے میں لے کے چلنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ علم یہ قرآن سینہ بسینہ ہم تک پہنچائے، ہمارے اکابرین جو قبروں میں چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اللہ ہم امام احمد ابن حنبل کی استقامت کو سلام کرتے ہیں، اگر ان کا یہ عمل اتنا قبول ہے اور آپ کے دربار میں امام احمد ابن حنبل کی قربانی قبول ہے تو اے اللہ ہم گنہگاروں کا بھی امام صاحب کے صدقے طفیل میں معاف فرما دیں، ان کی قربانیوں کے طفیل معاف فرما دیں، ان کی محنتوں کی کاوشوں سے طفیل ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے، عافیت و سکون کا معاملہ فرما دے۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے اس وقت ہم مسجد میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، ہمارا سر سجدے میں ہوں، ہم سبحان ربی العالی کہہ رہے ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، 27ویں رات ہو، فرشتے ہمارے سجدے کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوں اور آپ ملک الموت کو بھیج رہے ہوں اور یہ پیغام دے رہے ہوں جاؤ میرے نبی کے دربار میں، ایک میرا عاشق سویا پڑا ہے، اس کی زبان سے سبحان ربی العالی نکل رہا ہے۔ اللہ اس وقت ہماری روح کو نکال کر مدینے کی مٹی میں ہمیں دبا دینا، ہم اسی پر خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں تجھ سے بھی محبت تھی، تیرے قرآن سے بھی محبت تھی، تیرے نبی کے قرآن سے اور تیرے نبی سے بھی محبت تھی۔ اللہ ہمیں وہ موت نصیب فرما، ہماری اولاد کو نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو گناہوں سے پوری طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 24 گھنٹہ ایک ایک لمحہ نیکی اور تقویٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتنے ایسے غریب ہیں جن کے گھر میں نہ افطاری کا انتظام ہے نہ سحری کا انتظام ہے، اللہ وہ کتنے گھر ایسے ہیں جن کی جوان اولادوں کو بے قصور جیلوں میں دبا دیا گیا ہے، سلاخوں کے پیچھے سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما دے، ان کے ماں باپ کی حفاظت فرما دے، ان کے مستورات کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دے، ان کے علوم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو ہر دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے ماں باپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے جہان میں بھی آ اپنی شان کے مطابق بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فریج آئیو چو کھل لائیو فروٹ مچھی دے اس جلیبی لیوا ہر لو پیشو نہیں چل کھاوا اے جلیبی نا وائر نہیں جلیبی یہ تو مو جو ہوتا ہر ہوتی سٹانڈل نہیں لائی لے چال سے کھل جو مچھو ધોઈ દેવું પડશે મને કે ધોયેલું જ છે મારું ભાઈ એ હતા ને મસ્જિદ મૂકી તો હવે સામાન મૂકી દેવો આપણે આરામથી ચાલુ થાય થોડું હા પેલું થોડું એના મગજી કરવી પડશે એને નીચે નું હા તે એક શકલ હું મંગાવ્યું પાણી પોણી કર્યા છે પાણી પોછે પોણી હા એ પડશે ये इसको बंद कर, खोलो किताब रख। हमारे